Мы зноў вяртаемся да, як яны самі сябе называюць, беларускіх буржуазных пісьменнікаў Уладзіслава Ахроменкі і Максіма Клімковіча. У 2007 годзе гэты літаратурны тандэм выдаў свой кінараман «Фарс. Янкі альбо астатні наезд на Літве». У рубрыцы «Рэцэнзія» пра першую спробу ў беларускай літаратуры напісаць прыгодніцкі бэтселер, які мог бы задаволіць і простага шараговага чытача, і прыхільніка інтэлектуальнай літаратуры, які цэніць тонкую пародыю, дасціпныя алюзіі і мудрагелістыя стратэгіі. Гэтай кнізе пакуль няма аналага ў беларускім прыгожым пісьменстве. Уладзіслаў Ахроменка і Максім Клімковіч адгукнуліся на даўнія закіды чытачоў. Маўляў, у айчыннай літаратуры няма прыгодніцкай кнігі бэтселера. І ў сааўтарстве напісалі кінараман «Фарс. Янкі альбо астатні наезд на Літве». У 2007 годзе ў выдавестве «Медысаунд» раман выйшаў асобнай кнігай. На жаль, гэтае выданне не патрапіла ў дзяржаўную сетку кнігагандлю і рэалізовалася ў Менску ў лічаных кнігарнях, таму шырокага чытацкага розгаласу твор не атрымаў. На жаль, бо такія кнігі перадусім разлічаны на масавую аўдыторыю. Сюжэт раману настолькі закручаны і дынамічны, што пераказаць яго сцісла немагчыма. Падзеі твора адбываецца ў міжваенны час у заходняй Беларусі, перадусім у Гродна. Галоўныя дзеючыя асобы – чатыры сябры Янкі – Янка Лабановіч, Іван Брыль, Янкель Фінберг і Аянька Кільманович. Сяброўства іх узнікла ў кармеліцкай школе падставовай, у якой яны апынуліся ў дзяцінстве, згубіўшы бацькоў. Кожны з сяброў у жыцці знайшоў сваю справу, але калі ў аднаго з іх узнікла праблема, ніхто з гэтай слаўнай чацвёркі не завагаўся, каб дапамагчы. Знайшоўшы сябе старэйшага таварыша, былога бутлегера з ЗША па мянушцы Хросны, сябры пачынаюць змагацца за праўду і супраць зла. Кніга проста нашпігавана цытатамі з хрэстаматыйных кніг Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Францішка Багушэвіча, Уладзіміра Караткевіча і іншых. У кнізе шмат алюзіяў, пазнавальных тіпажоў, цытат, да таго ж раман наскрозь прасякнуты дасціпным гумарам. У сяброў Янкаў і Хроснага казалася шмат ворагаў. Гэта і жандары, і агенты дэфензівы, гестапа, НКВД, і розныя здраднікі, вычварэнцы і прыстасаванцы. Пагоні, перастрэлкі, дзёрзкія аперацыі і жорсткія бойкі – усяго гэтага шмат у рамане. А таксама развагі галоўных герояў, якія называюць сябе буржуазнымі нацыяналістамі, пра родную Беларусь, пра лёс свайго краю і свайго народа. Так, напрыклад, Янка Лабановіч упэўнены, што ніхто нам, беларусам, не дасць рады, хіба што мы самі сабе. Кніга гэтая, відавочна, чакае лепшага часу. Каб пабачыў свет другое і трэцяе перавыданне раману шматтысячным накладам, а таксама яго экранізацыя. А пакуль гэтая кніга замест прадукта масавай культуры застаецца андэграўным творам.